牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子هنگاری دواتر اگاتا منو ایگالو اگری اوهای پاشا لهر ساتی کابیه لپال منا درب کهوه بوی پیوی سپه لکمو خیره لشو نراکم پیش اوی دو بارتوانای اینکی بکار بینه تو من پیوی سپرو مناو اویو ناتوانم راکم اگر این بکار بینم لکاتی کاکا بناو حوشکار اگر من بروم بقولای جر زمینکا او اینکی او ناتوانی بمن بگا بلا بوشی ویا من خوم دست بسرکم باشه بی من بوده روی کشکا کرا کم به هیوه اوی پاشا هیچ هنگه اوی کتر ننید هیچ چو ایگ نیه بو اوی که پیش بینی کارا کم نکم باشه منه بی چی بکم راستری بجرده چیه ایگالو پیش بینیم کرکا تو بی بویر ده خیرکا بابرو نجولو باشه بلام خیرکا آخر... ای تو بو امکاره نهاتی بویره اگر او دوباره اینکا بکر بینه توا او علمتی ها چین ای کلواله چوه او بدو ایگوه ناروشتو اوان ایستا به یکوان من نازانم چی بسر پی توی احاتو کوایه بمشوه پاشا ناکلو منی روی نگردو سیره براستی پاشا لعصه کی زور جوازه باشا تو پیدوایا بو چی تا استاو ایمه نکشتو بله او راسته پیموه بمن و خیال مکر که اوان لجیانا ماون بله ام ناسانم خیال کم راس بوینا اوان لجیانا ماون لوانیا بو اوه بیتاو کو آلو گوریان پیو کریم تو ما بسته او آلو گل کرد نه که کیلوه پیش نیادی کرد من داویگا نیمو با بیشار کردن نکشمو سرطا کچکل جورکی بیزی باشارینو رکاوری لدوای اوی پوفو رکاوری میریو میکن لپیش برچیک با آمان جاوی کار بدست بینه و اوی استا درمانکی ارژین لبسر او هاولاک یعنی که یشتا خوالو نکراو ابی پلب کم اجینا میر اجینا گورم میریو او کسی ببیدیتو ایمه کمی کش نسونه تا پیشوه تو بلی چی رو باد لپیشوه بیدنگ با قصه باگا او باسی چیکی سربازکان لپشتاو کمونه توا بیستم دانە بەدانی سەرۆکەکانیان مردوو ئەرۆک و ئەو بووکەڵەی کە پەتەکەی لێکراوەتەوە هیچ ئاگادارکردنەوەیەکیش نیە سەبارەت بەچوونە دەرەوە لە ڕیزەکە بەردەوام جوملە دەنگێکی بێزارکەرە لە کۆشکەکەوەیەت شتێکی سەیر ڕوویان باش ئاکرێ ئەمە کودەتایەکی سەربازی بێ لە دوای ئەوە شەش لەسەر یەکی جەستەم بەخشیە پاشا ئێستا من ڕێژەیەکی زۆری وزەم لە دەزە ئێستا دەرمانەکە بە پێی پێویست کار ناکەم بە بووکەڵەکانی پیتۆش نابینم لەم دەوروبەرێ باشە ئەمە واتای ئەوەیە کە شەڕکردنەکەی لەگەڵ ئەو کوڕ ئەمەندە قورسە بەڕادەیەک ناتوانێ وزەکەی لەسەر بووکەڵەکان بەکاربێنێ ئەو کوڕە زۆر بەهێز دیار نەبوو وا دیار نەبوو کە زۆر بەهێز بوو من ناتوانم لەبەر گیراوەکانم بەکار بێنم لە کاتێکە دەرمانەکەش بڵاوەکەمەوە بەڵام ئەبێ پەلەکەم و ئەو کچە بکوژم بە هەر نرخێ بێت ئەمە دوایی دەرفەتی منە پاڵم تۆ ئەو چوار کچە ببە لەگەڵ خۆت کە لێرە مابوونەوە باشە؟ ئەی باشە ئەوان هەڵ نەهاتوون؟ نەخێر تی پێ بەکار بێنە بۆ ئەوی دەست و چاویان ببەسیتەوە ئەگەر من ببیننەوە ڕوونکردنەوەی زۆرە خایەنێت تۆ ڕاستەکەی باشە بۆچی؟ بەرحاڵ بۆچی خستویانەتە ناو ئۆتۆمبیلێکی بەرهەڵگرەوە؟ نێردراو؟ تەنها بێ بە پاشەکان یان بە پاسەوانی شاهانەکان بڵێ کە کچەکە لەژێر زەمینەکەی کۆگاکەیە پێیان بڵێ کە ئامانجی ئێمە دانوستانە کاتێک ئەو کاراکەی ئەوا تۆ ئازادەبی لەوانەیە ئەمە تەڵەیەک بێت ئەیوانە من ئەمە بە پاشا هەڵێم ئەگەر ئەو کارم نەکرد ئەوا کارەکە سەیرە بێ و گومانم لێ یەکات بەڵێ بۆستا ڕاستێک ئەوەیە من فەرمانەکانی دوژمن جێبەجێکەم ئەو کارش پاشا تۆ ڕاکە من بەدەستی خۆم گۆر بۆ خۆم هەڵناکەنم زۆر چاکە منە چم هەوڵێم تۆ ئەتوانی لێ بخوڕیت تەنانەت لە تۆش باشتر سەرکەوتنی ئەرکەکەی کارێکی زۆر گرنگە پێم وابێ ئەبێ چاودێری بکەم تەنانەت ئەگەر ئەرکی چاودێریکردنی فۆش لەدەست بم کێشەنێ گوێلفین کاتێک ئەم کارە تەواو بێ ئەوە تۆ ئازادی بڕۆ جارۆ ببینە دەخێرە شانازی بە خۆتەوە مەکە من تۆ کوژم ها نەکەی ناوی بێنی ها تۆ هەرگیز تێ ناگەی ها بەڵکو زۆر باش تێگەم ئەی زایکە هەل چۆن تۆ چۆن ناوی من نەزانیت من بە کەسم نەوتووە لە ڕاستیا من پێم وابێ ناوەکەی پێشتری خۆم لە یاد نەماوە بەڵام ئێمە هاوڕێ بوون هاوڕێڵی بەڵێ هاوڕێ بوون پێشەوی ئێمە ببین بە مێرو ئەوان دوژمنی ئێمە بوو دوژمنی ئەنجی ئێڵ ئایا من هەڵام پرۆڤۆدا ڕابردی خۆی لەبیر کردبوو بەڵام ئەویش دانەیە بوو لە ئێمە بی بە لەگەڵ خۆت ئیگالگۆ تۆ چۆنەوە ئازانی تۆ مەبەستت چییە لەو قسەیە تۆ پێت وتم کە بڕۆم جایرۆ ببینم ئەیوانە بوو توم قصير بمناود أقد نتزاني تا إستال أجيانا يا ماليه أول راستا بلا من نازل مكل أجيانا ماوي أنا تنها ونبي أتوان باور بوفكم شون كي أما همو مارزقار مام هروها لواني أو بطاوتي لنا برابي أي هوار تو دلنيا إلا باريام كارا وبوفو دخون لك تيبر يو هجا ما جيك من نبينا بوي بيتو بقريتا وبويرا ورندلو دستو چاوکان تام کنو امو تو میلا بکار بین بوی حل بین کاتی اگن دلو لدو خقی استاتی اگن رقم لو يدان بما يابني بلا ميكال گو راستا کن کشتنی جایرو بزنی با وستاندنی کوایا میروکان دجمنی راستا خینن قرزارم باوی کرگ راستا کهی پیشان نام من ابمن نیردراویان وستا گورم یوپی بام خیره یا پاسوانی که شهانم دوزیو ای گورم یوپی نامه کم پیا ابی خیره بیگه اینی تا باشا گورم یوپی کوگای جر زمینه که؟ بله اوانه انوه باوکچه دانستان کن لبران بر او دو هاوره ایان که ببارم تا دزگیر کراون بله تکه خیره با پاشا بله گورم یوپی تیه گیشتم کاری لسرکم بله راستا ایمل رکابری یکاین بویو پیویز نکای با پاشا بلیم اگر پوفوش پیش بینی امی کرد بی کوایا او کسی که زور زیرکه تو ایستا توانی بروی فرمانتا کاتی پوفو گرتو پیلم بلام ابیستا پیتو چیب کن ابیستا خریکی چیبیت میروکانی چی میرا دوشمنن دشمنی جایرون گورم یوپی چی؟ من پرسیاره کمه یا چی یا؟ تو ایز بیروری که هی از سبارت باشیانه که پیشتنه بیروری یک لپیشوی ببیتا میرو چی میرا نخیر بیوگمان نخیر من یوپی پاسوانی شهانمو هرگیز کسی کتر نبوم پرسیاری کم جانه شبلیه مکن لخواته و گورم یوپی سرکه اما بسه ایتر اگر هێرش بکەیەوە منیش وەڵام تێمە. من هەندێک پرسیارم هەیە لە توی بکەم. پێنج شرکت لەبەردەستایە بۆ ئەوەی وەڵام بیتەوە. لوت بەرز مەبایی بێنرخ ناڕەسەن. ڕکابەری ڕکابەری شتێک لێرە ونە. من ڕکابەری کەسێک مەکرد، کەسێک کە هێشتا نەمتوانیوە لێی ببمەوە، تەنانەت بۆ یەک جاریش. اما زور زوری خاین ابو اپی تو ایسا گرابیتو یو دارم پاشایش تا آرامی ما بید باشه یو پی لشوی یو پی با کویت شو بید. اما چی؟ استمه ئێما ئێستا باشین. ئەمما بەس چی لەو قسەیە پاڵم پێم بڵێ. پاشا گەورە مێرو یوپی کوژراوە گەورەم، هێشتا هەندێ دوژمنی شارەزا لەم دەوروبەرە هەیە. ئەی پی تۆ لەکوێیە؟ هێشتا نەگەڕاوەتەوە. کەوایە ئەتوانم دەست پێ بکەم؟ وایە بۆستە گەورەم. دۆخەکە ئێستا گۆڕاوە، ئێستا زۆر مەترسیدارە. ڕکابەرێکە هەڵۆشە. وتت ڕکابەریەکە هەڵۆشایەوە؟ ئەمە واتایەوەیە کە من براوم دەی هەرچی شتێی زانی پێم بڵێ. تۆ بەمە ڕازیت؟ مەبەست چیە لەو قسەیە؟ پێم بڵێ پاڵم، ئەتێ بڵێ چی؟ کیلوا پێیوا بوو کە کچەکە بنرخە بەلای پاشاوە. بەڵام پاسەوانە شاهانەیەکان لە نێوان ڕازی بوون و ڕازی نەبوو نامانەوە. بەڵگەش لەسەر ئەمە ئەوەیە پی تۆ هەوڵی یارزگاری بکە و بیپارێزێ. بۆ ئەمەش هەموو کارێکی ئەنجامیە. لە کاتێکا کە پۆفو هەوڵی ئەوەی ئەیا ئەو بکوژێ، با بە واتایەکی تر باسی بکەین. ئەم کارە بەلای پاشاوە، وەکو شمشێرێکی دووسەر وایە. بۆستە من ناتوانم باوەڕ بەو بکەم. مەحاڵە پاسەوانە شاهانەکان کودەتا لەسەر پاشا بکەن و لە بەرامبەر خواستەکانی پاشا بوەستنەوە. براستا ای باشا كواتب وچی منو تو حتاو کو یسالیرین ای نالی میرو کانی کی مرا محل پالپشتی لانی مروفکن اما سیر نی بلاتوا بونی کاری گرتای بتی کانی مروف وای کر گوران کاری کی زور بسر میرو اسا کانی کی مرابه اتوانی لو بکولی تو کمن هلم من دایلی برنکم ما بستی سری کی من اویا بوچونه جیاوازکانی پاسوانه شهانه یکان لراستیه لگل دلسوزیان با پاشا پیچوانه یکترا مروفه هی پاشا زور گرنگ بلایه و ابی ام او مروفه بپارزیم ابی او مروفه بکوژیم ام جوره کردانه و زور گنجا و جا لراستیه او خاله با تویا بلام بوچی اما واکات اما باشوین اتوانی اون پیبلی ماوی بیس خولک بسر برنگار بونوی او اینه او کاتیا چو بلامو تا تا استا پاشا نی توانیو ایمه بکوژه نشی توانیو دزگیر مامکا لراسی امن تی ناگم پیم بله چی روی لیره او کاتی که اینه که بکارهینا من ام کچم حل گرتبو اگر پاشا تی بینی اوی بکرده ایا او راستو خو هاو بولای من بلام او او کاری نکر لبر اوی که من بپرچم شارد بو موا اگری هی نیزانی بی که من کسی که ترم حال گرتوا ای تیه گیل منوانیا ایست اقصا کانم رونن و دیاره من ری تیه چه بوی ناتوانم دکولی لیب کم بلام من هشتا امان جاکیم نزانیو اگر او دابو پاش ره او کاتا پاشا ناتوانه به این تایبت یکی خوی بیدوزه تاو تو پیش نیاری او اکی کر رگا بی ناکلو میلیون بمرن لبروی که الوگوری پیب کن بیگو من نخیر ایم پیش نیاری الوگور کردن یکی بلام حول این حتی اتوانین که دابیم کن بو او بو انجام یعنی او کارش ابیل شوی نکا بیشاری نو که پاشا به هیچ شوی اگنی دوزه تو دابین کردنی کت باشا چه نکت من پیویسته حتی او کتی که پاشا امره پیم بله او تو بازی چی اکی؟ بیگو من روژه لروژان همو من امرین بلام اگر بزنین که او کار رویت او توشی هیچ کشیگ نه امون باشا استا اما با چی سلامتو باشین رون کرنه و یکی پیویسیم بیمت که باشا امری او کارش بمزوان رویت و دل نیابه لچن کشمیری که دهتو پاشا گاتا چار نوسی خوی پیویسه ایمالی را بروین بچی نشوینی که قلتر بله بگو من ابیل شوینه که دیبنی تنها خومن بیدوزیم اما بس به اول کارا اما همو اوشتانه که دانستانی پیه کری به پی اوی که بگین او قناخی پاشای تیاتو را کری من زور بباشی زنم او کاری که استا ایمه یکین کاری که زور درندانه بله هم ایمه هیچ جواز یک معنی لگل آمان نخیر بلکو ایمه زور خراب ترین شوید بیتو 距離一体指で弾く恋。